تمام اعمال جتنے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اس سے خبر رکھتا ہے. یہ ایک صورت ہوگی کفارے کی, فمن لم یجد. اب دوسری صورت آئے گی جس نے غلام نہ پایا. نہ پانے کی صورت یہ ہے کہ غلام ہے ہی نہیں, جیسا کہ موجودہ دور میں, کیونکہ غلامی کا رواج ہی نہیں رہا, ساری دنیا میں ختم ہو گئی ہے غلامی, شخصی غلامی نہیں رہی ہے, اب غلام نہیں ہے. یا فرض کرو غلام ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے, غلام کو خریدے, اتنا پیسہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے اس کے خریدنے کی, تو پھر فرمایا کہ 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ مسلسل درمیان, اور اس میں رمضان کے روزے بھی نہیں شمار ہوں گے, رمضان کے الگ ہیں اس کے علاوہ. اور درمیان میں اگر ایک دن روزہ چھوڑ دیا یا کسی بیماری کی وجہ سے رہ گیا, پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے, کیونکہ لگاتار ہونا اس کے اندر شرط ہے. جیسا قسم کے کفارے کے اندر بھی لگاتار ہونا, 3 روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں. البتہ عورت کے لیے وہ اگر درمیان میں کفارہ ادا کرنا ہو تو عورت کے لیے, یہ تو کفارہ مرد کے ذمہ آئے گا, عورت پر تو نہیں ہے, لیکن عورت اگر کفارہ ادا کرے اور ایام ماہواری آ جائیں تو وہ اس کو معاف ہیں. جس دن وہ ختم ہوا اس دن پھر وہ روزہ رکھے تو اس کا تسلسل قائم رہے گا, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. اے متتابع نے لگاتار مسلسل, بیچ میں مطلب یہ ہے کہ کوئی روزہ چھوڑے نہ, 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ پہلی صورت نہیں تو یہ دوسری صورت میں, جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے آدمی میں, بیمار نہیں ہے وہ, معذور نہیں ہے, طاقت ہے اس کو, تو یہ روزے کے بغیر کفارہ نہیں ادا ہوگا, اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. اب یہ فمن لم یستطع, روزے کی طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہے یا بیمار ہے, اتنی اس کی جسمانی طاقت نہیں ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے وہ رکھے, تو عدم استطاعت پر پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اطعام و 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اس سے کفارہ ادا ہوگا. یہ 60 مسکین کھانا یہ ہے کہ 2 وقت ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے, اوسط درجے کا کھانا, جیسا کفارہ قسم میں بھی من اوسط ما تطعمون, درمیانے درجے کا کھانا, گوشت روٹی سے پیٹ بھر دے ان کا, بہت معمولی بھی نہ اور بہت اعلی درجے کا بھی نہ, متوسط درجے کا کھانا 2 وقت کھلائے. اور اگر وہ نقد دینا چاہتا ہے تو ہر محتاج کو 1 سا اناج اور گندم دے تو نصف سا, یعنی 2 سیر گندم ہر مسکین کو دے دے تو وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. 2 سیر گندم میں وہ اپنا سب یعنی سمجھ لیا جائے گا کہ 2 وقت کا کھانا اس کو دے دیا, جیسا کہ صدقۃ الفطر میں 2 سیر گندم اور باقی اناج جو ہیں وہ 4 سیر دینے پڑتے ہیں, باجرہ ہے, مکی ہے, دوسرا ہے, دان ہے, وہ 4 سیر اور گندم صرف یہ 2 سیر, نصف سا 60 مسکینوں کو دے دے. بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک وہ دیتا رہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا, ایسا بھی ادا ہو جائے گا. بہتر یہ کہ اکٹھا دے اور ان کو سب محتاجوں کو دے دے, اور یہ 2 سیر گندم کی قیمت ادا کر لے, جیسا صدقہ الفطر قیمت میں ادا کیا جاتا ہے, 2 سیر گندم کی جتنی قیمت بنتی ہے اس وقت وہ ہر مسکین کو دے دے. یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے. فرمایا یہ حکم اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, ایمان رکھو, یقین رکھو, اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. یہ اللہ نے یہ حد باندھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسی بات نہ کہے، اگر کہے گا تو وہ پکڑا جائے گا، مجرم بنے گا، اور پھر آپس میں ملنے کی بات نہیں ہوگی جب تک کفارہ نہ ادا کرے. اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں، کہ جو ایمان نہیں لاتے کفر کرتے ہیں یا خدا کے احکام کا انکار کرتے ہیں، دردناک سزا کے مستحق ہیں. اور ساتھ پھر مخالفت کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، ان الذین یحادون اللہ، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل اور خوار ہوں گے جیسا پہلے لوگ ذلیل اور خوار ہوئے. گزشتہ قومیں بھی جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تو وہ ذلیل ہوئے ہیں، کوئی بھی صحیح کامیاب نہیں ہوا، عزت کسی کو نہیں ملی، عذاب کا ہی شکار رہے ہیں. تو اب بھی جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے، یہ مخالفت اعتقاد میں بھی ہے، قول اور فعل میں بھی ہے، ہر طریقے سے مخالفت داخل ہے اس کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کے پیش کیے ہوئے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی ہے اعتقاد میں مخالف ہیں، وہ عمل اور اخلاق میں مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں، جیسا ملوکیت کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منمانے طریقے پر انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو وہ رائج کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے قانون کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے، ہماری مصلحت اس سے پوری نہیں ہوتی. یہ تمام لوگ مخالفت کرنے والے ہیں شریعت کے قانون کی، جو بھی مخالفت کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا، عزت کبھی نصیب نہیں ہوگی. قانون بنانے کے اندر ہو یا قانون کو چلانے کے اندر ہو یا قانون کی مخالفت ہو، یہ سب مخالفت کے اندر آئیں گے. سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بوستہ میں ایک شعر لکھا ہے، مدبر کے قانون بدمی نہت ترابی برتاب آتش دیا. جو قانون بنانے والا برا قانون بناتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جو شریعت اور اسلام اور خدا کی کتاب اور نبی کے دستور کے مطابق جو قانون بنائے گا وہ برا ہی قانون ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا کبھی. جو برا قانون بناتا ہے، سعدی صاحب کہتے ہیں یہ تجھے لے جا رہا ہے تاکہ جہنم میں داخل کرے تجھے، کیونکہ برے قانون پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہی نکلے گا بل انتہا. یہ مخالفت ہے. آج دنیا میں تمام سلطنتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کا دین اور قانون جو ہے نا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے خود ہی قانون بناتے ہیں اور خود ہی اس کو مطلب ہے رائج کرتے ہیں، کہیں مارشل لا کے نام پر اور کہیں شخصی قانون کے نام پر، کہیں جمہوریتوں کے نام پر، کہیں ڈیموکریسی کے نام پر، کسی نام پر بھی جاری کرتے ہیں. یہ سب اللہ رسول کی مخالفت ہے. یہ قانون تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور عمل کرنے کے اندر مخالفت تو بہت ہی عام ہے. کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جو خدا کے قانون کی مخالفت نہ کرتا ہو، تمام معاملات میں اکثر و بیشتر لوگ خدا کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں. فرمایا ذلت ہوگی ان کو جیسا پہلے لوگ ذلیل ہوئے. یاد رکھو ہم نے تو واضح واضح احکام اور آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ ذلت ناک عذاب کا شکار ہوں گے. خدا کے ہاں خدا کے حدود کو توڑنے والے اور اپنی خواہشات کو مقدم رکھنے والے، خدا کے قانون کو برطرف کر دینے والے اور انسانی قانونوں کو چلانے والے اور الہی قانونوں کو توڑنے والے، خدا اور اس کی کتاب اور اس کی شریعت کے قانون کو نظر انداز کرنے والے ایسے اور انکار کرنے والے، ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. کب یہ بات ہوگی؟ جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو، تمام انسان مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ ان کو آگاہ کر دے گا، جتلا دے گا جو کام انہوں نے کیے، کیونکہ اللہ نے اس کو شمار کر رکھا اور یہ انسان بھول گئے. انسان کر کے کام کر کے بھول جاتا، کبھی فراموش کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رہتی، لیکن اللہ نے ہر انسان کے عمل کو محفوظ رکھا. ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے تک کا بھی عمل کوئی ہے، نیک یا بد، سب محفوظ ہے. انسان کی روح میں بھی محفوظ ہوتا ہے، اور نامہ اعمال کے اندر بھی، اور لوح محفوظ کے اندر بھی، سب جگہوں میں وہ محفوظ ہوتا ہے. واللہ علی کل شئ شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان اور محافظ اور گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے. اس کے لیے حفاظت کرنی، اعمال کی اور نگرانی کرنی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. نہیں ہوتا کوئی مشورہ تین آدمی کا مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ کا مگر وہ چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر وہ بتلائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. سرگوشی کرنے تھے، پھر وہ پلٹ کر وہی بات کرتے ہیں روکا گیا تھا، اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ، اور جب آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو سلام کرتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ کہ اللہ نے اس کے ساتھ سلام نہیں کیا آپ کو، اور کہتے ہیں اپنے نفس میں کیوں نہیں سزا دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں. فرمایا کافی ہے ان کے لیے، جہنم داخل ہوں گے اس کے اندر، بس بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر پہنچنے کی. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو آپس میں تو مت سرگوشی کرو گناہ تعدی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ، اور سرگوشی کرو آپس میں نیکی اور غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. مسئلہ زہار پہلے بیان ہوا اور زہار کرنے کی قباحت بیان کی کہ یہ گناہ کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی مسلمان کو. لیکن اگر ایسی غلطی کر بیٹھے بیوی کو ماں بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ نہ ادا کرے. پھر کفارے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے تین شکلوں میں بیان فرمائی, ان تین شکلوں میں کفارہ ادا ہوگا. اور پھر خبردار کیا, تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ ذلت ہوگا. جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, وہ ذلیل ہوں گے اور ذلت ناک عذاب کا شکار ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کے تمام اعمال جو انہوں نے زندگی بھر کیے ان کے سامنے رکھ دے گا, کیونکہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے. یہ انسان اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے, اور یہ اسی کی دلیل اللہ نے بیان فرمائی. الم ترا, کہ آپ نے نہیں دیکھا, یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوا. اگر نہیں معلوم ہوا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. اور سورہ تبارک میں فرمایا کہ الا یعلم من خلق, وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو اور کون جانے گا. وہ تو خالق ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ نہیں ہوتا کوئی مشورہ اور سرگوشی تین آدمیوں کی مگر وہ چوتھا ہوتا ہے. اگر پانچ آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا پروردگار ہوتا ہے, نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ, مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. جو بھی مجلس ہو, جہاں بھی کسی مجلس میں کوئی سرگوشی ہو, کوئی خفیہ سے خفیہ مشورہ ہو, میٹنگ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, خدا موجود ہوتا ہے وہاں. چھپ کر بھی آپ آدمی اگر مشورہ کرتے ہیں, یہ نہ خیال کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ رہ جائیں گے. نہیں, اللہ تو جانتا ہے. جہاں دو آدمی ہوں گے تو تیسرا خدا ہے, اگر تین ہیں تو یہ سمجھ لو کہ پروردگار ہے چوتھا, اگر پانچ ہیں تو چھٹا. پانچ آدمیوں کی کمیٹی اگر بیٹھی ہوئی ہے تو خیال نہ کریں کہ کوئی چھٹا سننے والا نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لو کہ تین ہوں یا پانچ ہوں یا اس سے کم ہوں زیادہ ہوں, جس حالت کے اندر بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اس کا علم محیط ہے ہر ایک پر, کسی وقت بھی وہ ان سے جدا نہیں ہوتا. یہ تین پانچ کا ذکر فرمایا مشورے کی بات میں, اور اس سے کم اور زیادہ کا بھی ذکر کر لیا. ہو سکتا ہے کہ دو آدمی آپس میں کوئی مشورہ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تین آدمی مل کر مشورہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی ایک جگہ موجود ہوں یا سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے دو آدمی الگ ہو کر آپس میں مشورہ نہ کریں اس تیسرے آدمی سے, کیونکہ یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. وہ یہی خیال کرے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. تیسرے آدمی کے لیے غم اور پریشانی کا باعث ہوگا. یا تو اس کو بھی شریک کر لیں یا پھر زیادہ جہاں ہو جائیں وہاں بات کریں، دو الگ ہو کر آپس میں بات نہ کریں، تیسرا کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ تو مشورہ تو دو کا بھی ہو سکتا ہے اور مشورے کا حکم بھی ہے شریعت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو بھی مشورے کا حکم دیا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کا پابند کیا۔ سورہ نساء کے اندر شاور الامر، مشورہ کر لیں آپ، مشورے کا پابند فرمایا ہے۔ جن چیزوں میں وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا، قطعی حکم موجود نہیں ہوتا یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں، ان میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مشورہ آپس میں کر لینا ایک بہترین بات ہے، اور مشورہ کرنے کی صورت میں انسان خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تین اور پانچ کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، اس واسطے کہ اگر دو آدمی آپس میں مشورہ کریں تو اختلاف ہو جائے تو ترجیح کی صورت نہیں بن سکتی جب تک تیسرا آدمی نہ ہو۔ دو آدمی ایک طرف ہو جائیں گے تو ترجیح ہو جائے گی۔ میں بھی یعنی ترجیح ہو جائے گی۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے اندر چھ آدمیوں کا ذکر فرمایا تھا، چھ آدمیوں کی کمیٹی مقرر فرما دی تھی کہ یہ چھ آدمی، یہ چھ وہ ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو حضور ان سے راضی تھے۔ یہ چھ آدمی ہیں، یہ آپس میں طے کر لیں اور کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، تین دن تک ان کو اجازت ہوگی۔ حضرت عمر نے اپنے زخمی ہونے کے بعد اور جو وصیت کی تھی وہ یہی تھی، چنانچہ وہ چھ آدمی آپس میں اکٹھے ہوئے اور تین دن تک حضرت صہیب نماز پڑھاتے رہے، وہ قائم مقام وہی تھے، جنازہ بھی انہوں نے حضرت عمر کا پڑھایا تھا۔ صہیب رومی نے حضرت عمر کے بھائی بنے ہوئے تھے، وصیت کی تھی، جنازہ بھی وہ پڑھایا، اور یہ اس وقت تک نمازیں پڑھاتے رہے اور قائم مقام رہے۔ تو تین دن کے اندر ان چھ بزرگوں نے آپس میں طے کر لیا اور حضرت عثمان کو وہ خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ مشورے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو البتہ یہ فرمایا کہ بطور مشورے کے میرے بیٹے عبداللہ کو بھی شریک کر لینا، لیکن اس کے لیے خلافت میں کوئی حق نہیں ہوگا، صرف ترجیح دینے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے، اگر کہیں ضرور پڑے تو وہ بھی اپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے، صرف مشورے میں، خلافت کے حق سے نہیں، اس میں اس کا حق نہیں ہوگا۔ ان میں یہ چھ آدمی ہیں، ان میں سے جو بھی مستحق ہوگا اس کو خلافت مل جائے گی، لیکن مشورے میں اس کو بھی شریک کر لینا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کا علم محیط ہے ہر ایک چیز پر، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی، جس حالت میں بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ تمام انسان جو کام کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ دے گا، ان کو جتلا دے گا، یہ تمہارے کام ہیں، حاضر کر دے گا سامنے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انسانوں نے کام کیے ہیں اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر ہوا کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یہ بھی ساتھ بیان ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی ہے اور یہودیوں کی مذمت کی ہے. مدینے کے اندر منافقوں کا گروہ بھی موجود تھا، یہ بظاہر مسلمان تھے اور شریک ہوتے تھے ساتھ، لیکن در پردہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، کفر میں ان کے دل پختہ تھے. یہ لوگ بھی پریشانی کا باعث بنتے رہتے تھے مختلف اوقات میں، اور مدینے کے اندر یہودی بھی آباد تھے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کے مختلف خاندان تھے. مدینے کے ارد گرد بھی ان کی گڑیاں تھیں، بستیاں تھیں، قلعے تھے، تجارت ان کی بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، باغات تھے، یہ سب تھے ان کے یہودیوں، اور یہودیوں کے ساتھ بھی یعنی مصالحت تھی، معاہدہ تھا، اور وہ بھی شرائط کے پابند تھے. لیکن یہ لوگ وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کرتے تھے جو اذیت کا باعث ہوتی تھی، اور آخر کار پھر یہ کئی سالوں کے بعد یہ اپنی اس ریشہ دوانی اور شرارتوں کی بنا پر جلاوطن ہوئے، کوئی مارے گئے، یہ ان کا حال برا ہوا. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، الم ترى الذين نهوا عن النجوى، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو یہ سرگوشی اور کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ پھر پلٹ کر ایسی بات کرتے ہیں، اور جب وہ ایسی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ گناہ یا تعدی اور رسول کی مخالفت کی بات میں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے، حضور کی مجلس میں جب منافق لوگ بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، اور حضور کے ہم مجلس لوگوں کے ساتھ مذاق بھی اڑاتے تھے آپس میں جب وہ بات کرتے تھے اور عیب جوئی کرتے تھے، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، تو جس سے مخلص ایمان والوں کو تکلیف ہوتی تھی. کیوں؟ یہ ساری باتیں بد تہذیبی کی ہیں کہ آپس میں بات کریں اور دوسروں کے ساتھ ہنسیں اور ان کی عیب جوئی کریں یا اشارے کریں ان کی طرف، یہ تو تمام بد تہذیبی کی باتیں ہیں، اور اس قسم کی باتوں سے ان کو منع کیا گیا، روکا گیا تھا کہ ایسی بات نہ کریں. کہ منافق بھی اس قسم کی بات کرتے تھے اور یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، جب کسی مسلمان کو دیکھا تو یہودی آپس میں دو کسر پسر کرنے لگتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا تھا ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو پریشانی لائق ہو، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے. اللہ نے ان کی سخت مذمت کی ہے اور منافقوں کی بھی مذمت کی ہے، اور دوسری جگہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی بہت سی یہ آپس کے اندر سرگوشیاں اور مجلسیں یہ خیر پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ شر ہی اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہاں فرمایا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو منع کیا کہ آپس میں سرگوشی نہ کیا کریں، لیکن وہ پلٹ کر وہی بات کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، گناہ کی بات، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ان کی عیب جوئی، ان کا نقص ظاہر کرنا، اور معصیت الرسول، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات وہ کرتے ہیں اور اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے. اور اسی طرح وَإِذَا جَاؤُكَ، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہو گیا، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے اس کے ساتھ سلام نہیں کیا، اللہ نے جو طریقہ سلام سکھلایا ہے اور وہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق سلام نہیں کرتے، بلکہ ایسے الفاظ سے سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے سلام کا طریقہ نہیں بتلایا. یہودی یہ کام کرتے تھے اور یہودیوں کو کہ دیکھا دیکھی منافق بھی ایسا کرتے تھے. منافق بھی بعض اوقات اس قسم کی بات کرتے تھے. حضور کی مجلس میں آئے تو بجائے السلام علیکم لفظ کو ذرا دبا کر السلام علیکم کہتے تھے. سام کا معنی ہوتا ہے موت، ہلاکت اور مذمت. یہ بہت ہی برا کلمہ ہے. اور سلام جو ہے یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اور یہ السلام علیہ کا طریقہ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا اور اس وقت سے انسانی سوسائٹی میں رائج تھا. حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ فرشتوں کو چل کر کے السلام علیکم کہو، وہ جو تم کو جواب دیں گے یہی جواب تمہاری اولاد کا ہوگا قیامت تک. تو السلام علیکم آدم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام، یا علیکہ یا علیکم السلام، یہی طریقہ ہے، جواب ہے. جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اچھی دعا کی جاتی ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر. اللہ نے فرمایا کوئی تم کو سلام کرے تو کم سے کم اس کو لوٹاؤ یا اس سے بہتر جواب دو. السلام علیکم کہہ دے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، برکاتہ مغفرتہ، اس سے بہتر کہو یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ. یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اور کسی قسم کے طریقے سے سلام کرنا پسندیدہ نہیں ہوگا. جیسا آداب عرض ہے یا بندگی ہے، یہ نمسکار ہے ہندو جیسا کرتے ہیں، یا عرب لوگ جیسا کرتے تھے انم صباح، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، دوپہر کا سلام الگ، شام کا الگ، گڈ نائٹ، گڈ ڈے، دن کا الگ. یہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. طریقہ وہی صحیح ہے جو اللہ نے سکھلایا. بمالم جو ہے یہ کبھی ایسا سلام کرنا جس کا اللہ نے نہیں سکھلایا، یہ سلام یہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر یہ سام کا لفظ بولنا یہ تو نہایت ہی قبیح. عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ سن کر برداشت نہ ہو سکا اور کہنے لگی علیکم سام و اللانہ، تم پر خدا کی لعنت اور ہلاکت ہو. حضور نے منع فرمایا ایسا مت کہو، کچھ بات اچھی نہیں ہے. ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں علیکم کہتے ہیں، ہماری دعا خدا قبول کرے گا، یہ بدنیت ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ایسی بے حیائی کی بات یہود تو کرتے تھے، اور بعض اوقات منافق بھی ان کو دیکھا دیکھی ایسی بات کرتے تھے. اور پھر کہتے بھی تھے اپنے نفسوں میں کہ اگر ہم ایسے ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی ہم. اللہ نے فرمایا کہ سزا دینا اللہ کے اختیار میں، خدا کسی مجرم کو چھوڑتا تو نہیں ہے، لیکن مہلت ضرور دیتا ہے دنیا کے اندر. چانس مل جاتا ہے آدمی کو، موقع ملتا رہتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچ جائیں گے. حسبہم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی ہے جس کے اندر یہ داخل ہوں گے. بڑی سزا تیار ہے آگے ملنے والی ہے، اور بہت بری جگہ ہے جہاں پر انہوں نے لوٹ کر جانا ہے. یہ تہذیب کے دائرے سے باہر چلتے ہیں. سلام کے اندر بھی غلط، اور مشورے اور میٹنگ کے اندر بھی غلط باتیں کرنی، اور ایمان والوں کو ستانا اور اذیت پہنچانا اور اللہ کے نبی، یہ تمام باتیں بدتہذیبی کی ہیں. اور اس سے ان کو منع بھی کیا گیا کہ ایسی بات نہ کیا کریں، لیکن پھر یہ لوگ کرتے ہیں. تو ان کا فرمایا کہ کافی ہے ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. پھر ایمان والوں سے یہ بات فرمائی کہ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں کوئی مشورہ کرو تو پھر ایسا مشورہ نہ کرو جس میں گناہ کی بات ہو، تعدی اور زیادتی کی بات ہو کسی کے خلاف، یا اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات ہو، بلکہ جب بھی مشورہ کرو تو نیکی اور تقوی کی بات اس کے اندر ہونی چاہیے. کسی قسم کے ظلم، تعدی، زیادتی کے مشورے کی اجازت نہیں دی آپس میں. کوئی بھی میٹنگ کرو، کوئی بھی مشورہ کرو، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. تقوی کی بات ہونی چاہیے، نیکی کی بات ہونی چاہیے، خیرخواہی اور مصلحت کی بات ہونی چاہیے. ونسخہ لکل مسلم، یہ حضور نے فرمایا تھا ہر مسلمان کے حق میں خیرخواہی کی بات کرو، شر کی بات نہ کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں لا خیر فی کثیر من نجوا، ان لوگوں کی بہت سی میٹنگوں میں اور پوشیدہ مشوروں میں کوئی بہتری نہیں ہے. بہتری تو اس کے مشورے میں ہو سکتی ہے، من امر بصدقت، جو دوسرے لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا، اس بارے میں مشورہ کرتا ہے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو، ناداروں کی حالت اچھی ہو، وہ صدقہ کرنے کا اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے. اس بارے میں اگر مشورہ کیا ہے تو بے شک ایسا مشورہ صحیح ہوگا. یا فرمایا کہ معروف نیکی کی بات کا حکم دیتا ہے، مشورہ اس کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی بات تلقین کی جائے. اور یا فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے مشورہ، یہ حالات ان کے درست ہو جائیں، درمیان جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو، اصلاح ہو لوگوں، ایسی باتوں کا مشورہ کرنا جو ہے وہ ہے، ورنہ کوئی مشوروں میں بہتری نہیں ہے. جس قسم کا مشورہ کریں گے، اپنے اقتدار کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ان کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی کرنے کے لیے جو بھی مشورہ کریں گے، کوئی بہتری نہیں ہے اس کے اندر. اور ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ جب وہ مشورہ کریں نیکی اور تقوی کی بات، اور فرمایا اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کر کے اکٹھے کیے جاؤ گے اور جزائے عمل واقعہ ہوگی. خدا تعالیٰ تمہارے ظاہر باطن سے واقف ہے. ڈر کر نیکی اور تقوی کی بات کرنی چاہیے، اور خدا سے ہر وقت ڈر رکھنا چاہیے. انما النجوى من الشیطان، اس قسم کی سرگوشی اور میٹنگ جس میں دوسروں کو اذیت ہو اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو، یا وہ گناہ اور تعدی کی بات ہو، اس قسم کی میٹنگیں یہ شیطانی میٹنگیں. انما النجوى، یہ سرگوشیاں یہ شیطان کا کام، شیطان ایسی باتوں پر ابھارتا تاکہ فتنہ اور فساد ہی بڑھے، لوگوں کے حالات خراب ہوں، جھگڑے بڑھیں، قتل و قتال ہو، آپس کے اندر عداوت اور دشمنی بڑھے، اور گناہ پھیلیں، تادی اور زیادتی ہوتی رہے، یہ شیطانی مشورے ہیں، شیطانی میٹنگیں ہیں. فرمایا اور یہ اس لیے ہوتی ہیں، یہود کریں یا نصارہ یا منافق، لیفزن الذین آمنوا، ایمان والوں کو غم میں ڈالنے کے لیے اور دلگیر کرنے کے لیے. لیکن بات یاد رکھو کہ لیس بظاہرہم شیء، یہ لوگ جیسے بھی کر لیں، میٹنگ کیسی بھی کر لیں، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ہاں خدا کی مشیت ہوگی تو نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں. بلکہ بدخواہ جتنے بھی ہیں، لا یحیق المکر سیء الا بعیالہ، جو بری تدبیر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا اسی کو اس کے اندر پھنسا دیتا. من خفر بیرا لاخیہ وقافی، جو دوسرے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، خدا اس کے اندر اسی کو ڈالتا ہے. بدنیت کامیاب نہیں ہوتے ہمیشہ، اور نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ، خواہ کیسی بھی میٹنگ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایماندار اپنی صحیح روش پر، ان تتقوا اللہ، تم اگر اللہ سے ڈرتے رہے اور صحیح راہ پر قائم رہے، کسی قسم کی کافروں، یہودیوں، نصرانیوں کی میٹنگیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. مشیت الہی ہو اگر اس میں ہے، خدا کے علم میں، وہ الگ بات ہے، ورنہ ان کی کوئی میٹنگ. لیکن اگر تم رائے راست پر نہیں ہوگے، پھر کوئی وعدہ نہیں ہے، پھر جیسی ان کی حالت ہے ویسی تمہاری حالت بھی ہوگی. فرمایا کہ نہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے، نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اور آخری بات یہ سمجھائی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن، یہ تمام مخالفتیں اور جتنی بھی غلط باتیں ہیں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں، خدا کی ذات پر پورا یقین رکھیں، اور ان اس قسم کی حرکتوں سے جو غیر مسلم یا منافق یہودی کرتے ہیں سرگوشیاں یا مشورے، اس سے دلگیر نہ ہو، گھبرائیں نہیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہوگا اگر ہم صحیح راستے پر ہو گئے. اس کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہر ایماندار کو کرنا چاہیے.